na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto po, pinagmukha na tayong umhang. Ang dami na mabandin lang, depende na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto po, pinagmukha na tayong umhang. Isang pangangamusta sa mga anak na di malaman ang hulma ng kanilang hinaharap. Lakas pumorma, animo'y nakakakakit na talulo sa sitwasyon nilang daig pabahay ng bubuyog. Kabataang di tumanas sa kalsada magtinda, lakas loob na manira ng hanap buhay ng iba. Sa'yo ako nakaharap, huwag kang umastang bingi. Perang gamit pang bisyo sa nanay pa hinihingi. Pinag-aral ng magulang panggugulang ang inaral. Maaliwalas na pagbumukas, kwating ang asal. Edukadong naturingan, may maayos na balabal. Pag-asa ng bayan ng pangunahin sa sagabal. Misyon mo mag-alakon, si ba't naging konsimisyon? Sa pag-usad ng bansang may mataas na ambisyon. Palagay ko nga, totoo lahat ng binibiro. Kaya bayan ni Juan kasi tamad ang Pilipino. Ang dami na mabandin lang, depende na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto po, pinagmukha na tayong umhang. Ang dami na mabandin lang, depende na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto po, pinagmukha na tayong umhang. Kamusta din ang mga taong may hangarin na malinis? Hindi halatang madumi kasi panay ang bihis. Kapag sa atin humarap, laging bago ang balak. Tinatago ang burdang sa atin ay nakangarap. Alagad daw ng batas pero parang may supply. Sa kamay nilalagay kaya merong namamatay. Ibang klase magsasaka sila kung di nyo napansin. Umaani ng sagana kasi sa atin nagtanim. Bagong bayani kuno, nagtataguyod daw ng tama. Pag aking isiniwalat, ako'y sasalo ng bala. Tapos sasabihin sa akin di lahat ganyan ganon. Kung totoo, bakit di ko man lang naranasan yun? Di naman purong banal, pero kung tatanungin nyo ko, Diyos ba ang susunod sa aral na gawa na tao? Pag mayaman, negosyante tawag. Pag mahirap, tulak. Benta mo, palasyo mo, para may pambili kang utang. Ang dami na mabandin lang, depende na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto po, pinagmukha na tayong umhang. Ang dami na mabandin lang, depende na lang yan sa pakinapa. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto po, pinagmukha na tayong umhang. You are now listening to Moro Beat.